τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Γεια σας και χαρά σας. Σήμερα το βράδυ και αύριο έχουμε ένα ιστορικό πολιτιστικό γεγονός στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, οι συναυλίες του Θάνου Μικρούτσικου. Που δεν είναι απλές συναυλίες ότι ο Θάνος Μικρούτσικος στη τραγούδια του, έχουν κάτι ιδιαίτερο, κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα. Με πολλούς καλλιτέχνες. Είναι όλοι όσοι έχουν ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι σήμερα, θα είναι μια μάζοξη, θα είναι μια γιορτή, μάλλον όπως φαίνεται. Μια ιδιαίτερη, γιατί ιδιαίτερη. Θα μείνει και στην ιστορία αυτό, ναι, για πολλούς λόγους, καταλαβαίνουν όλοι. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε και κάτι ωραίο. Ναι, και το συγκεκριμένο τραγούδι προφανώς θα τραγουδηθεί, αλλά δεν θα τραγουδήσει ο Μητροπάνος. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Τη Ρόζα δεν θα τραγουδήσει. Η είδηση θα ήταν να το τραγουδούσε ο Μητροπάνος. Ναι, προφανώς. Και στο συγκεκριμένο εδώ πάνω στη μουσική γέφυρα πάντα έριχνε και ένα ζιμπέκικο Μητροπάνος. Οπότε σήμερα τα τραγούδια που έχουμε είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Όσα χωρέσουν και όσα μπορέσουμε. Τον αγαπάμε πολύ, είναι γνωστό. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια, μας έχουν μεγαλώσει. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορείτε να πάτε το βράδυ, είναι sold out οι δύο παραστάσεις. Δεν, δεν έχει χωνέ, έχουν τελειώσει εδώ. Μπορεί και να δοθεί και κάποια άλλο τρίτη, αυτό, ποιος ξέρει. Πάντως, για τις δύο δεν, σήμερα και αύριο είναι όλα στο γεμάτα. Στο Θέατρο Βράχων είναι. Ναι. Θα μπορούσε να πει ότι είναι μια εκδήλωση που κάνει. Ή λίγο πολύ, λίγο δίπλα. Δίπλα είναι, εγώ εκεί έπαιζα. Ναι, ναι. Συγγνώμη, παιδιά. τα παιδικά μας χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Όταν δεν είχε γίνει το θέατρο, η Μελίνα το φτιάξει το θέατρο αυτό. Ναι. Μερκούρι, τότε ήσασταν λίγο πολύ, ήταν όλα εκεί. Όχι, δεν ήταν. Όταν λέει ότι είναι βουνό, είναι λίγο πολύ. Όμορφη δήμη ήταν. Όμορφη. Αλλά ήταν ο Ημιτός και ο Βίρνος που ήταν λίγο πιο δεύτερη και πηγαίναμε κι εμείς εκεί να τους δώσουμε τα φώτα μας. Εκεί κάναμε ποδήλατο που είναι τα θέατρα τώρα, τα γήπεδα. Δεν υπήρχε τίποτα, νταμάρι ήταν. Εκεί έχει όπως παλιά στο Λυκαβητό που ανεβαίναμε στα βραχάκια, έχει βραχάκια να πα στο. Τα έχει πίσω στη σκηνή, δεν βλέπεις. Γιατί είναι σολντάουτ. Βραχάκια να πάμε. Είναι και γκρεμό μεγάλο βραχάκια έχει, αλλά δεν βλέπεις. Βλέπεις το κοινό, ανανεύεις και βλέπεις. Είναι γκρεμό και στο Λυκαβητό που ανεβαίνουν γκρεμό. Αυτό άμα το δεις, δεν έχεις δει από κάτω πώς είναι. Έχω δει. Δεν είναι αστεία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Ναι. Στον απόϊχο των συλλαλητηρίων των 24 πόλεων, πόσες ήταν αυτές. Νόμιζα ότι ήταν 24 εκατομμυρίων κόσμου. Ήταν των 24 πόλεων. Κόσμο. Που απεδείχθηκε άλλη μια φορά ότι η ψυχή μας είναι η Μακεδονία. Φουλ. Πόσο κόσμο. Συγγνώμη, εμένα η ψυχή μου δεν είναι Μακεδονία. Ούτε εμένα είναι Μακεδονία. Μπορώ να το διαχωρίσω. Δεν μπορεί να είναι μια λέξη ψυχή μου, και αν είναι μια λέξη θα ήταν η λαοκρατία, όχι η Μακεδονία. Να τα πασοκικά έρχονται. Επίσης, αν θέλουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, μια άλλη λέξη που θα έβαζα εγώ λέξεις για να σώσουμε τη Μακεδονία θα ήταν ο Άρης Βελουχιώτης. Αυτή είναι η ψυχή μου. Χοντρό, το χοντρένεις. Όχι, γιατί αν μπορεί και κινδυνεύσει κάποια στιγμή η Μακεδονία, από τέτοιους θα σωθεί. Δεν θα σωθεί από άλλους. Αν κινδυνεύσει. Θέλω να πω στο ντουλάπι 5 και ο καθένας θα βγάλουμε έναν τέτοιο να τη σώσει. Να βγουν, όχι από τον ντουλάπι, θα βγουν από τη ζωή όπως βγαίνουν πάντα. Δεν μπορεί η ψυχή να είναι μια λέξη. Και αν είναι και γεωγραφική περιφέρεια, εμένα η ψυχή μου είναι Κυκλάδες. Μου κάθεται καλύτερα. Κλεισέ. Εμένα είναι η Εύβοια. Καλά, η Λιούπολη προφανώς δεν το συζητάω. Η Λιούπολη. Εμένα η Εύβοια, η Πελοπόννησος, κάτι. Θέλω να πω μεγάλη. Εκεί είμαστε Έλληνες, η Πελοπόννησος. Αυτό που ξαφνικά αποκτήσαμε ψυχή και είναι μια περιφέρεια αξιολάτρευτη Μακεδονία, πανέμορφος τόπος, πολύ ωραίοι άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Δική μας είναι, δεν θα πρέπει να μας την πάρει κανείς. Μη διανοηθεί κανείς να απλώσει. Γιατί μας την παίρνει κάποιος, άμα τον δούμε ανώ. Δεν γίνεται για το τώρα, γίνεται για τα μελλοντικά. Ποια μελλοντικά, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει μελλοντικά. Πυρκαγιά, βλέπω, λέει, σε καταβλισμό εργατών στη Μανολάδα. Ναι, προφανώς έκαψαν τους εργάτες. Όλους τους εργάτες φράουλες, δεν μπορούσαν να τους μαχαιρώσουν εκεί πέρα τα αφεντικά. Τους βάλανε φόκο, μάλλον, για να δουλεύουν καλύτερα. Θα εξελιχθεί μες τη μέρα, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μια εκ των διοργανωτών, μια εκ των ομιλητών ήταν η κυρία Ειρήνη Μαρούπα χτες στα συνεδρία και βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και άκου να δεις με τι καλές προθέσεις βγήκε. Θα κάνουμε αυτό που έκανε το Ισραήλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Ολοκαύτωμα. Θα συλλάβουμε και θα δικάσουμε για τα αδικήματα της άμεσης συνέργειας σε επιβολή λαϊκής ακυρεότητας. Με δύο πράγματα τώρα τα οποία δεν έχουν καταλάβει. Μας πάρει και εμάς την μπάλα, συλλάβετε και εμάς το τέλος. Η μόνη μου θέληση είναι να υπερασπιστώ τον ελληνικό λαό, όχι. Ναι, δεν σας όρισε όμως κανείς γι' αυτό. Α, όχι, εμένα μου αρέσει να με υπερασπιστεί, κυρία Μαρούπα. Όχι, και εγώ θέλω. Και είμαι, εγώ θέλω και να προβεί σε συλλήψεις. Σε συλλήψεις. Ποιους θα συλλάβουμε και γιατί. Σοκάρονται οι παρουσιαστές του Σκάι Ξεφτύλες, αλλά αυτοί τους καλέσανε. Εντάξει. Δηλαδή, όταν καλεί τα φασισταριά, τα Ούγγανα. Δεν είναι. Τα εθνίκια. Τι θες, εθνίκια. Είναι εκπρόσωπος. Τι πιστεύει, εκπρόσωπος εθνικών. Δεν το ξέρεις αυτό. Τι δεν το ξέρω. Χαρίζεις. Άστο, είναι μια ομιλήτρια, μια αξιοπρεπέστατη κυρία που βγήκε. Απλά είναι αυτή μια αξιοπρεπέστατη κυρία. Ο λόγος, δεν ξέρω τι είπε χτες, αλλά εδώ ο λόγος της είναι λίγο ακραίος. Ναι, τι θα πει, θα συλλάβουμε και ποιοι θα συλλάβουν. Δημιουργούνται ερωτήματα. Αλλά δεν είναι όποιος λέει κάτι τέτοιο, είναι εθνική κατευθείαν. Να στα έχουν διαχωρισμένα, ναι, κατά τη γνώμη μου, αλλά οκ. Okay. Όλα όταν τους βγάζεις, να τα περιμένεις όλα αυτά. Προφανώς. Όλοι αυτοί ήταν οι διοργανωτές, ήταν οι ομιλητές, ήταν εκεί χτες, παντού και θα είναι και στην Αθήνα από ό,τι είδα ξανά συλλαλητήριο. Τώρα, ας πούμε, γιατί βγάζουν ένα μιλίχιο άνθρωπο με σώα στα σφρένα στο Sky την Καρακώστα. Την, όχι, η αυλονή του. Αυλονή του. Μα τι μπερδεύω αυτές. Ίδιες είναι, σιγά. Ναι, είναι βουλευτίνα όμως. Και άλλοι είναι βουλευτίνα. Και τι. Και άλλοι βουλευτίνα είναι η αλήθεια. Τους εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Ναι, ούτε ναι. Αυτό σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει οι εκπρόσωποι του συλλαλητηρίου. Δεν σ' αρέσει οι εκπρόσωποι του λαού. Τι σ' αρέσει. Τόσο θλιβερούς κομπάρσους δεν έχουμε δει. Παρατράγουδα. Δηλαδή, τι παρατράγουδα, όντως δεν έχουμε δει σε όποιο σύριαλ του κόλου έχει κοπεί σε ένα βράδυ στον Αντένα, ξέρω εγώ. Είδες. Δηλαδή, τόσοι κομπαρσιλίκοι. Ευτυχώς υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά, που έχει άλλους κομπάρσους. Ξεκίνησε τις τηλεπωλήσεις. Ξεκίνησε τις τηλεπωλήσεις. Όταν το δείξαμε τα μπλέτα, πόσες εβδομάδες. Με παίρνα τηλέφωνο και παρακαλούσατε να κάνει ο Ζερ καινούργια εισαγωγή. Και δεν είχα. Σας λέω λοιπόν, με ένα απλό τηλεφώνημα, για μία εκπομπή, για 50 ταμπλέτες από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Ζερ. Το νέο μας δημιούργημα, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά και με μεγάλη τιμή, σας το παρουσιάζω μαζί με τον φίλο μου τον Άδωνη. Ρε φίλε, μου είχε λήξει. Χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει, φίλες και φίλοι. Οι κοινωνικές υπηρεσίες τι κάνουν. Θα γίνει, χάμε τίποτα, τους αφήνω ελεύθερους. Αλλά δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Βλέπεις, υπάρχει ανάγκη εδώ βοήθειας. Πόπο σκέψου τώρα ίδρυμα στο Συνούρι μέσα να είναι Άδωνης, Αυλονίτου, Καρακώστα, Κικίλιας, ξέρω εγώ, Τζανακόπουλος. Βγαίνουν στα παράθυρα όλοι αυτοί. Αυτό το αντίστοιχο, Συνούρι. Το ίδρυμα έχει μετατοπιστεί μέσα στα σπίτια μας. Έχει έρθει με τα παράθυρα και βλέπεις να. Ενώ συμφωνούν στα βασικά μνημόνια, ας πούμε, να πρέπει να διαφωνήσουν και να δείξουν ότι διαφωνούν. Παρ' όλα αυτά. Τι συνέβη. Του είπε ο Κυριάκος ότι θα το διαγράψει και το έριξε βίβερε περί Κολοζαμέτα. Θα ξανακάνουν τηλεπωλήσεις. Δεν είχε πει μαζεύομαι. Εμένα μου είχε λείψει. Δεν τον είχε μαζέψει ο Κυριάκος. Από την Ανογιλέκα, όχι από τις τηλεπωλήσεις. Α, μόνο Ανογιλέκα. Νομίζω. Αυτά είναι εντάξει καθαρά. Πρέπει να κινηθεί το εμπόριο τώρα που έρχεται ανάπτυξη και βγαίνει. Και καλοκαίρι. και αρχίζει και καλοκαίρι. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ναι. Μπράβο. Πάντως είναι θετικός δείκτης ανάπτυξης αυτό. Ναι. Ο πιο θετικός είναι το 2020-2022 θα έχουμε 5% πλεονάσμα. Ευτυχώς. Γιατί τα πλεονάσματα όπως ξέρουμε μας σώζουν. Ναι. Όπως έχουμε δει. Και είναι και ματωμένο όπως είχε πει ο Τσίπρας. Και έβαλε ένα 5%. Ρεκόρ δεν το έχει τολμήσει κανείς να το βάλει. Ο Σκάι τώρα έκανε χθες ρεπορτάζ τηλεόραση και ήθελε να δείξει. Μεταπόκριση από και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όχι, από εδώ. Αλλά κάνανε ένα λάθος εκεί στην υπερβολή τους και στη ζέση τους να αποδείξουν ότι όλα αυτά δεν είναι σωστά. Μαμούθ υπερπλεονάσματα που ξεπερνούν το 5% του ΑΕΠ έρχονται να βαρύνουν και άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου που αξιολόγησε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, τα υπερπλεονάσματα αναμένεται να φτάσουν φέτος τα 111 εκατομμύρια ευρώ και το 2022 να εκτοξευθούν στα 3.582 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρεις. Είναι λίγο το νούμερο τραβηγμένο. Τρεις εκατομμύρια θα μπορούσε να πούνε. Είναι αλήθεια, να έγινε ένα λάθος. Συνάδελφοι με νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί γίνονται αυτά. Τώρα και στον λόγο, γιατί παλιά κάνανε μόνο στα. Μπορεί να έχει και γράφημα, δεν θυμάμαι. Στα γραφήματα είχε. 3.582 δισεκατομμύρια. Εντάξει, και λίγα λέει. Πού μας έχει πάει ο Μπορούμε Τσίπρας, και να και... το πιάσουμε, εγώ αυτό πιστεύω. Καλά. Αν το βάλουμε. Θυσίες θέλει. Θυσίες θέλει. Λίγες θυσίες παραπάνω. Να πιάσουν τόπο εκεί. Άπαξ και έχει κάνει 5 χρόνια θυσίες, να κάνει και έναν 6ο και έναν 7ο και έναν 20ο χρόνο δεν έχει νόημα. Ναι, εντάξει. Απλά εκεί μιλάμε για έντερο. Άσε που αν υπάρχει χρονιά που δεν θα κάνεις θυσίες, δεν θα περάσει καλά. Τι θα άντε και τι θα καταρχήν κάνεις. Καταρχήν δεν ξέρουμε αλλιώς. Προφανώς. Έχουμε μάθει και νομίζω εκλέγουμε κυβερνήσεις με βάση αυτό. Πάρθουν τίποτα λεφτά περισεβάμενα, ξέρω εγώ, που δεν θα έχεις φορολογία υψηλή και τέτοια το 2621. Mm. Και θα λες τι θα τα κάνω αυτά τα παλιό λεφτά. Βάλε το τέλειο. Τα πλεονασματικά ξαφνικά. Ένα ερωτικό τραγούδι. Με ποιο? Έρωτας. Ένα ερωτικό τραγούδι να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Όχι. Όχι όλα μαζί. Έρωτας είπαμε. Ο νους ρωτάω πάει για να μάθω. Σεξ. Στην ελληνική διαχωρίζονται. Το σεξ δεν έχει έρωτα μέσα. Δηλαδή όπου σεξ ξυπνώ. Εδώ είμαστε έρωτας. Α, μπορούμε να δούμε. Ολοκληρώνουμε τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής για τη χώρα. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Ο ΑΕΟ. Το δάκρυ μας τα γόνα που παγώνει. Τα λόγια μας τα γύλι ξεψυχούνε. Έλα ζωή σε λόγου μας. Τη νύχτα πάλι νύχτα ξημερώ. Αυτό Θάνος Μικρούτσικος από θεατρικό, η Φοεντεβεχούνα, το τραγούδι του γάμου με ένα πολύ ωραίο πιανάκι από κάτω και πολύ μελωδικό. Φουέντο ή Φουέγκο είπες. Μήπως είναι Φουέγκο. Όχι. Είναι πιο Φουέγκο. Πειρασμένος από τη Eurovision. Όχι, από ηφαίστειο. Φουέντε. Α. Είπα. Έγινε ένα συνέδριο. Έγινε μια παρουσίαση βιβλίου. Το έγραψε ο κ. Μπαλτάς, που ήταν και υπουργός παιδείας. Ναι, ναι, το θυμόμαστε όλοι. Ναι, ναι. Τον Μπαλτά. Τα ονόματα του κομμουνισμού είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ποιος ξέρει, θα λέει μέσα. Ποιος ξέρει, θα λέει η αγάπη του ρεφορμισμού θα είναι. Όχι, όχι, δεν. Μην είσαι αμέσως, ξεκίνησε. Μίλησε ο Τζανακόπουλος εκεί. Γι' αυτό είμαι καχυπόπτος. Και άκου τι είπε. Πόσο βήτα. Ναι. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω αυτή τη σύντομη, ελπίζω, παρέμβαση, ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς μου τον σύντροφο Αριστείδη Μπαλτά. Καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε, ή αν δεν γνωρίζετε, θα πρέπει να το μάθετε τώρα, ότι μια ολόκληρη γενιά αριστερών, η δική μου γενιά, γαρουχήθηκε μέσα από κάποια από τα κείμενα του τόμου που παρουσιάζονται σήμερα. Γιατί εκατοντάδες αριστεροί και αριστερές έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην ενασχόληση με τη μαρξιστική θεωρία μέσα ακριβώς από τα κείμενα του Μπαλτά. Και γαλουχήθηκε ως αριστερός και μαρξιστική θεωρία, κατάλαβες. Και έχει γενιά αριστερών, τι είπε. Και έχει γενιά αυτή, γενιά αυτή, γενιά των αριστερών. Γαλουχήθηκε από τον Μπαλτά. Ο Τζανακόπουλος. Ναι. Είναι αριστερός. Από γενιά αριστερών. Το είπε, γαλουχήθηκε. Γενιά αριστερών. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο γαλούχημα το έπαθε όταν έμεινε δύο χρόνια στο ΕΓΑΛΟ. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Αυτή είναι η λεγόμενη γαλουχημένη. Ναι, γαλουχημένη πατόκορφα αριστερή. Αριστερή, ναι. Πώς θα το πεις. Και ο γαλουχημένη δεν έχει. Έτσι λέγεται. Να πάει να γαλουχηθείτε, που λέμε. Δεν έχουμε όμως εμείς μέντορα τέτοιο να μένα βιβλίο. Δεν έχουμε, όχι, όχι, όχι. Είπε και άλλα για τον κομμουνισμό. Ο Τζανακόπουλος μιλάει για τον. Είναι λίγο μουντός ο ήχος, αλλά είναι από την παρουσίαση. Άντε, να ακούσουμε. Η κωμωδία ξεκινάει τώρα. Πάμε, παιδιά. Δυναμώστε, ναι. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητά μου, αυτή του υπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση την οποία έχετε όλοι λάβει. Για να μιλήσω για ένα βιβλίο που τυκλοφορείται ονόματα του κομμουνισμού. Και αναρωτιέται κανείς τι σχέση μπορεί να έχει ένας εκπρόσωπος του κράτους, της ανώτατης μάλιστα ιεραρχικής του βαθμίδας, με τον κομμουνισμό. Εδώ υπάρχει μια ασύγαστη ένταση, μια ένταση που δεν μπορεί να εκτονωθεί, ένας σκόπος που δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο βιαίως. Δηλαδή μόνο μέσω μιας ριζικής πράξης. Της πράξης που τελείται δια της λήψης του λόγου. Όπως θα το ήθελε και ο Μακντάουελ, λοιπόν, εν αρχή είναι η πράξη. Που στην περίπτωσή μας είναι ο λόγος ή καλύτερα η λήψη του λόγου. Και τολμώ να πω ότι από μόνη της αυτή η πράξη δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι πολιτικά ουδέτερη. Μπίπ Μαριγούλα μου, τι είπε, εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Δικαιολόγια, έκανε ένα ερώτημα, τι δουλειά έχω εγώ με τον κομμουνισμό. Σωστό το ερώτημα. Ναι, ναι, ότι δεν έχει. Μετά τι είπε. Τα έχει γράψει ποίηση, αυτά. Ποίηση. Ζωγράφησε, θα λέγαμε. Έχουμε εμπειρία όλοι από ποίηση. Γαλουχημένος, αλλά. Αυτά έμαθε. Πώς το έλεγε ο Σουφλιάς στη Βουλή, το είχε πει παπαρολογίες. Κάπως, ναι. Κάπως έτσι. Έτσι, συνειρμικά μου ήρθε αυτό. Ναι. Ναι. Έθεσε το ερώτημα, δεν πήραμε την απάντηση. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά έτσι γαλουχήθηκε αυτή η γενιά αριστερών. Ναι, βέβαια για τα ερωτήματα, όλα τα άλλα τα μικρά είχαμε απαντήσεις. Που λέει αν τη δουλειά έχει ο ένας με τέτοιο. Ο κρατικός, ο ρεφορμιστής, ο μνημονιακός. Με... Ναι, δεν τα είπε αυτά, αλλά είναι το πίσω. Όχι, ναι, προφανώς. Τη δουλειά έχει με κομμουνισμό. Ναι. Τέλος πάντων, πλάκα είχε. Όχι, έχει ένα τρίτο, έχει ένα τελευταίο για τον ορίζοντα. Γιατί όμως, πρέπει στον ορίζοντα να υπάρχει ο κομμουνισμός. Επιδίωξη αυτού του βιβλίου και ομολογημένη μάλιστα είναι να συστήσει μια σαφή θεωρητική και πολιτική στόχευση. Να αναδείξει και να υπογραμμίσει τη σταθερότητα της κομμουνιστικής προοπτικής. Να αναδείξει δηλαδή την τάση των ανθρώπινων κοινωνιών να διανοίγουν διαρκώς τον ορίζοντα του κομμουνισμού. Το βιβλίο αντίθετα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διάνοιξη. Την ίδια στιγμή δηλαδή που ονοματίζει τον κομμουνιστικό ορίζοντα, την ίδια στιγμή τον διανοίγει. Στη δική μας περίπτωση λοιπόν, ο κομμουνισμός δεν είναι ένα τελικό σημείο στον ιστορικό χρόνο, ένα σημείο στο οποίο η ανθρωπότητα είναι προορισμένη να καταλήξει, αλλά ακριβώς ένας ορίζοντας που διανοίγεται κάθε φορά δια της πράξης και δια του λόγου. Και ακριβώς επειδή είναι ορίζοντας, είναι εξ ορισμού πάντα ελευσόμενος, όπως σημειώνει ο Μπαλτάς επικαλούμενος δικαίως τον Τεριντά. Είδες, τι μάθαμε, ότι έχουν ως ορίζοντα και. Έναν προορισμό κάποια στιγμή και της κοινωνίας προορισμός να έρθει ο κομμουνισμός. Και βοηθάνε φοβερά σε αυτό το δρόμο μειώνοντας το αφορολόγητο, ας πούμε. Κόβοντας το ΕΚΑΣ. Είναι βαθύτατα κομμουνιστική πράξη αυτή. Και έρχεται ο κομμουνισμός πιο σύντομα όταν κόψει το ΕΚΑΣ. Τα βήματα θα έρθουν, θα πάνε ένα-ένα. Αυξάνοντας τη φορολογία. Αυξάνοντας το ΦΠΑ. Ναι, τα βασικά είναι καθά, μια παράφαση. Γάλα, ρύζι, ένα βήμα προς, δύο βήματα πίσω. Όχι, είναι μόνο πίσω. Είναι πολύ πίσω. Γιατί τα ίδια θα κάνει και η Θάτσερ. Θα είχε ένα νόημα να πάει να μιλήσει εκεί στην παρουσίαση, αν ζούσε, ή κάποιος νεοφιλελεύθερος που θα έλεγε ακριβώς τα ίδια. Όχι για την αναγκαιότητα του κομμουνισμού, αλλά στην πράξη πώς φτάνουμε εκεί. Δεν διαφέρει από την πράξη του Τζανακόπουλου. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Είναι φοβεροί τύποι. Είναι φοβεροί. Πολύ καλοί. Κάνουν τα χειρότερα, κατακρεωργούν το λαό και βγαίνουν και λένε ότι είναι αναγκαιότητα ο κομμουνισμός. Είναι συνεπής όμως. Σε τι? Στην ξετσιποσιά. Α, εντάξει, αυτό ναι. Είναι πολύ συνεπής. Σε αυτό ναι. Δηλαδή δεν έχει να πει τώρα τρία χρόνια τους κάτι. Του βγάζω το καπέλο. Είναι... Οι πιο συνεπείς που έχουν περάσει πραγματικά, οι πιο θαραλέοι, τολμηροί, αδίστακτοι που έχουν περάσει. Θα πω ένα μήνυμα. Ναι, για πες. Ο Παντελής Χάρος. Ναι. Wow. Λέει, καλησπέρα ρε Μάλια. Όταν φοράς σόβρακο από τα Σκόπια, βάζεις καύσιμα από τα Σκόπια, πας σούπερ μάρκετ στα Σκόπια, ρίχνεις τα ζάρια στα Σκόπια, πόσο Μαλακομακεδόνας μπορεί να είσαι ψευτοπατριώτη Λιγούρη που για 10 ευρώ φτύνει στην τοπική σου οικονομία? Τι είναι πατρίδα, η βράχη και τα δέντρα? Α, ξέχασα και τις business, τα Σκόπια για τη Μακεδονία, η φορολογία είναι μεγάλη. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε διάφορα, μηνύματα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ναι, καλησπέρα, πες στον Τζανακόπουλο να διαβάσει βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Πούλιτζερ. Του Πούλιτζερ. Ναι, διότι είναι deep για deep δεν που λένε στο νησί λόγος. Μου. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Τα ξέρει μια χαρά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα ξέρει, δεν τα ξέρει. Πουλάει ελεύθερα παπάτζα, οπότε δεν έχει σημασία. Και μίλησε για τον κομμουνισμό και για την αναγκαιότητά του. Ο Τζανακόπουλος. Ποιος ο Τζανακόπουλος? Μια χαρά. Θάνος Μικρούτσικος, σήμερα έχουμε μουσική. Αυτό που ακούγεται, που θα ακουστεί τώρα, το ξέρουμε, αλλά η εισαγωγή του είναι ό,τι καλύτερο. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την οργή του Τζανακόπουλου στον ορίζοντα τον κομμουνιστικό που θα πηγαίνει μαζί με τον οργισμένο λαό. Ναι, ναι. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται, γι' αυτό βάλουμε αυτό το τραγούδι. Οργίλη όλων των χρόνων, ενωθείτε. Γαλουχηθείτε. Γαλουχηθείτε μόνοι σας. Σωστό. Αντωνοπούλου, Μπέρτολτ Μπρέχτ, Θάνος Μικρούτσικος, η μπαλάντα του Έμπορα έχει και συνέχεια μετά με το Βαμβάκι και μετά πάει και στον άνθρωπο με τα ίδια ερωτήματα. Ναι. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς τα παιδιά. Ο Νίκος Μπογιόπουλος. Διοκόμενε Νίκο Μπογιόπουλος από τον Μάρκεν Ζούκεμπεργκ. Τι είναι αυτό που μας βρήκε. Ανέβασε σε dick pic, γιατί σε έκοψε. Θα σας πω από τι. Αν ανέβαζε dick pic, δεν τον κόβανε. Ναι, περνάνε αυτά. Αυτά περνάνε άνετα. Λοιπόν, ακούστε από τι είμαστε. Καλώς ήρθες καταρχήν. Καλώς σας βρήκα. Από τι είμαστε διοκόμενοι ακριβώς. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ που μας βγάζει έξω από τα μνημόνια. Μπράβο. Και αυτό δεν σας αρέσει. Και αίμα αυτό έχετε θέμα. 2000. Θα πείτε κάπου ναι, όλο, όχι, όχι, όχι. 18 πρωτογενές πλεόνασμα. 3,96% πάνω από το 3,5%. Για άλλο θέμα ήρθε τελικά. 2019, 4,15%. Μπορούμε και τα πιάνουμε, κύριε. Πιάστε τα καλά. Ωραία. 2020, 4,53%. Κι άλλο. Έχει άλλο να βάλει. 2022, 5,2%. Παραπάνω, εγώ θέλω 7. Πόσα θες? 7. 7 και 3. 5. 7 και 3. Γιατί 3, δεν κατάλαβα. Και 2 κουτιά. Και 2 κουτιά, κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε το 25 κουτιά πλεόνασμα. Γιατί 10 είναι, λέει, τα δισεκατομμύρια του υπερπλεονάσματος από το υπερπλεόνασμα που θα πληρώσεις, όχι εσύ, να σου πω, το ενέκρινε ο Σαπρανίδης. Το 2022. Το ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Όχι αυτό το παραμυθάκι πια, το ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη, δεν τους έβγαλε ο ελληνικός. Τι θέμα έχετε? Δεν είχε ο ελληνικός λαός υπόψη του ότι θα πληρώσει πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα. Ενώ τώρα που θα άντε να δούμε τώρα που θα το έχει υπόψη. Το χρόνο, το Σεπτέμβρη, να δούμε που θα το έχει υπόψη. Δεν ξέρω, γιατί σας έχω ακούσει επανειλημμένος εδώ να λέτε, όχι εσένα είναι η αλήθεια. Όχι εσένα, αποστολή ραδιόφωνο, δεν βλέπουν που κοιτάς. Ψηφίσαμε, λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Άσε, και εδώ ψηφίσαμε και ξανά ψηφίσαμε. Ναι, ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή, εύκολο να μου, είναι, εύκολο να μου, είναι να φταίει ο λαός. Πολύ εύκολο να μου πληρώσεις τον έμφυα, λοιπόν, αφού πλήρωσες το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, εμείς μπορούμε. Τον αυξημένο έμφυα του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλαμε τον έκοβε και τον αυξάνει. Και τον αυξάνει. Είναι καταπληκτικό το πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής. Η Καθημερινή, λοιπόν, σήμερα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όσα δεν είπα πριν πεθάνω. Όχι, αυτό είναι στην τηλεόραση. Στην εφημερίδα, λοιπόν, σήμερα η Καθημερινή. Το ότι 1 εκατομμύριο ανθρωπάκηδες θα δουν αυξημένο τον έμφυα, το μεταφράζει ως ανάσα στη μεσαία τάξη. Είναι διότι ανάσα. Βεβαίως θα μειωθούν. Γιατί κάπου αλλού μειώνονται. Αφενός, αφετέρου, πως αυτό το 1 εκατομμύριο είναι οι εφοπλιστές και τους σφαδάζει κάτω, τους πατάει. Δεν θα έλεγα ότι είναι και μεσαία τάξη οι εφοπλιστές. Α, όχι, το 1 εκατομμύριο. Προχθές πάντως που πήγε ο εφοπλιστές, είπε: μια χαρά, είμαι εδώ, σας πάω. Πήγατε πάρα πολύ καλά και πήγατε καλά, καλύτερα από ό,τι πήγε όλη η οικονομία. Έτσι. Όχι καλύτερα, δεν ακολουθήσατε τη δραματική πορεία της. Δηλαδή τώρα θα πάνε να τους βάλει φόρο, φαντάζομαι. Προφανώς. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που δηλώνουν οι εφοπλιστές, τους λες και μεσαία τάξη. Στα όχι τι παίρνουν, τι δηλώνουν. Τι δηλώνουν. Τους αλλά σε αφήσουμε τα δικά μας. Παίρνουν για τα δικά σου. Με το Facebook. Τι έγινε, μιλήσατε. Δεν σου έκανε like. Του έκανε poke. Γιατί σε μπλόκαρε το Facebook? Δεν έχει καταλάβει ποιος είσαι. Εγώ θα σ' είχα στα όπα-όπα. Μισό λεπτό. Το ΠΟΚ τι είναι? Α, μάλιστα. Είναι για τους παλιούς. Αυτό που πατάς και σε σκουντάει. Σκούντιγμα. Σκούντιγμα. Αν πας να δεις τι κάνει κάποιος. Είσαι φρέσκος του Facebook. Είσαι μαρίδα. Εσύ σκουντιέσαι συχνά στο Facebook. Και στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο κάνω τον εφαψία, θα λέγα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει Ζούκεμπεργκ. Γυρεύω τον εφαψία. Ζούκεμπεργκ δεν υπάρχει. Εσύ λοιπόν, για πες μας για τους εφαψίες του Facebook. Λοιπόν, εκεί τι έγινε τώρα. Κάναμε ένα δημοσίευμα στον ημεροδρόμο καταρχάς. Ήταν 2 του Ιούνιου, που είναι. 3. 2-3, κράτησε δύο μέρες αυτή η ιστορία. Στον ημεροδρόμο, τι εννοεί, στην σελίδα του Ριζοσπάστη? Εννοώ τη σελίδα ημεροδρόμος, τη διαδικτυακή. Στήλη. Α, όχι, τη στήλη. Που είχε ξεκινήσει ο στήλη και έγινε δικτυακή. Μιλάω για τον ημεροδρόμο, το site ημεροδρόμου. Στα ενδιάμεσα έγινε και μπαρ. Όλα μαζί. ημεροδρόμος.gr. Μπράβο, και τηλεόραση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν. Και χρηματιστηριακή εύχομαι. Κάναμε. Στο χρηματιστήριο. Να το δείτε όπως το ονειρεύεστε το παιδί σας. Στο χρηματιστήριο. Κάπου όπως, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να πεις σοβαρά τίποτα εδώ. Κομμουνιστές. Είναι κάφρος το παιδί, δεν είναι. Δηλαδή ο παιδί του Κατρούγκαλο, άμα το έχει που είναι κομμουνιστής, θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Είσαι σύντροφος με τον Κατρούγκαλο. Θα σε ρωτήσω αυτό παρένθεση τώρα για το Facebook. Ο Κατρούγκαλο λέμε κομμουνιστής από τα 15. Είσαι χαμηλό στο χαλί, Νίκο. Είσαι σύντροφος με τον Κατρούγκαλο. Νίκο, το έχει το τραγούδι αυτό του Δελιβοριά με τη Φριτζίλα. Γιατί γλυκιά μου κλαις. Το βάλαμε προχτές. Για πες λοιπόν με τον Ζούκεμπεργκ. Ναι, σας αρέσει ο Μπραμς. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα? Ότι ανεβάσατε για την Κάνοντανο στον ημεροδρόμο. Ανεβαίνει λοιπόν το κείμενο. Τι είναι, ένα κείμενο, εν πάση περιπτώσει, καταγραφής ιστορικής μνήμης. Τι κάνανε οι Ναζί τότε. Για το ολοκαύτωμα της Κανδάνου του 1941. Το ειδικό με το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήταν ότι το δημοσίευμα είχε και έναν τίτλο, ο οποίος έδαινε το τότε με το σήμερα. Νομίζω είχε μια φωτογραφία ντοκουμέντο. Ναι. Ο τίτλος καταρχάς ήταν «Τι κάνατε στην Κάνδανο, Κασιδιάρη». Γιατί όπως ξέρετε σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι αυτών που κάνανε ό,τι κάνανε στην Κάνδανο το 1941. Από πού προκύπτει αυτό? Αυτό προκύπτει από το τατουαζάκι που έχει στο χεράκι του ο Κασιδιάρης, που είναι μια σβάστιγκα, αγγιλωτός σταυρός. Αυτό δεν είναι αρχαιοελληνικό έμβλημα, είναι το έμβλημα του Χίτλερ, για να συνονογιόμαστε. Αυτό λοιπόν ήταν το άρθρο, το οποίο συνοδευόταν και από την γνωστή φωτογραφία, γιατί τότε οι χιτλερικοί είχαν και έναν πολεμικό ανταποκριτή, ένα φωτορεπόρτερ, ναι. ο οποίος κατέγραψε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή, δηλαδή τη στιγμή της χαριστικής βολής του Ναζί. Και φαίνονται μέσα στα ελαιόδεντρα. Ακριβώς. Είναι οι κάτοικοι του χωριού. Αυτό μαζεμένοι. Λοιπόν δημοσιεύεται. Είναι από τα λίγα εγκλήματα που οι Ναζί αυτό το χρησιμοποίησαν ως προπαγανδιστικό υλικό για άλλες περιπτώσεις. Είναι ίσως το μοναδικό. Ανήρθησαν και τα πινακίδα που έλεγε για παραδειγματισμό. Ναι. Που το έχουν αναγνωρίσει δηλαδή. Είναι ίσως το μοναδικό έγκλημα που διέπραξαν στην Ευρώπη, στο οποίο άφησαν αποδεικτικά στοιχεία της θηριωδίας τους. Για παραδειγματισμό. Γιατί φτιάξανε και τις δύο αυτές ανορθόγραφες πλάκες που γράφει ότι εδώ υπήρχε μία πόλη που την έλεγα Κάνδανο, τώρα πια δεν υπάρχει γιατί υπήρξε αντίσταση απέναντι στον κατακτητή. Ναι. Το έχουν γράψει ήδη. Και επειδή σκότωσαν κάποιους Γερμανούς. Στην άκρη της Κρήτης κτλ. Λοιπόν. Και σου κόβει το Facebook τη σελίδα. Την ανάρτηση αυτή λοιπόν. Το δημοσίευμα αυτό από τον ημεροδρόμο το κάνουμε ανάρτηση στο Facebook και ό του θαύματος το Facebook αποφασίζει ότι αυτό παραβιάζει, λέει, τους όρους λειτουργίας του και τις αρχές του. Σωστό. Δεν μπορεί να βάλει τα εγκλήματα των Ναζί να μα τα θυμίζει. Παρ' όλα αυτά, όντως τι είναι αυτά. Συνεπές με το Facebook ότι παραβιάζει τις αρχές του. Τις παραβιάζει. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι όλο αυτό το σύστημα είναι εντελώς διάτυπτο. Με την έννοια ότι υπάρχει μια υποτίθεται τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βγάζει, ας πούμε, σεξιστικό τον πίνακα του Ντελακρουά, ας πούμε, για την ελευθερία. Έτσι, θυμώ, γιατί τάχα μου είναι σεξιστικό. Ή είχαν βγάλει εκτός όρων και παραβίασης της κανονικότητάς τους εκείνη την περίφημη φωτογραφία με το κοριτσάκι στο Βιετνάμ, με τις βόμβες Ναπάλμ. Εδώ βέβαια ήταν άλλο το πράγμα, γιατί στο πλαίσιο αυτών των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης που είναι η ποδεέστερη της ανοησίας τους, προφανώς μπήκε ένας μηχανισμός σε λειτουργία. Έκανε τα. Ποιος μηχανισμός? Γνωστός μηχανισμός. Είναι ο μηχανισμός εκείνος που προφανώς ενοχλείται όταν θυμίζεις τι έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα. Τα συνδέεις και με το σήμερα. Ακριβώς. Προφανώς έκαναν ομαδικές αναφορές. Και ανταποκρίθηκε το Facebook. Και το Facebook ανταποκρίθηκε. Κατέβασε λοιπόν τη σελίδα, τη δική μου, στο Facebook. Και το ενδιαφέρον είναι και ότι. Την ανάρτηση και τη σελίδα μετά. Και την ανάρτηση και τη σελίδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε ένα τόρο. Το έθεσε ο Κοντονή στην Ευρώπη το θέμα. Τέθηκε από τον Κοντονή. Το ΚΚΕ ναι. έκανε ερώτηση στην Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έγινε ένα τόρο, εν πάση περιπτώσει. Η πρώτη αντίδραση του Facebook ποια ήταν? Εκεί που μου είχε κόψει 24 ώρες το λογαριασμό μου, το έκοψε μετά για 3 μέρες. Είδες. Έτσι. Αυτά είναι. Για να εξετάσουμε το θέμα, γιατί δεν συνεμορφώθει προστασία. Γιατί δεν το έχει κατεβάσει, εσύ το έχει αφήσει εκεί. Βέβαια το έχω αφήσει. Και ούτε θα κατέβει ποτέ και οπότε θα είναι. Οπότε υπήρχε εκεί, απειλή ότι αν το, ή προειδοποίησε να το κατεβάσει, λειτουργεί ο λογαριασμό, α πούμε. Ναι, έχει τέτοιο μήνυμα. Ναι, ότι το ξανάκανε, άρα λοιπόν τώρα σου το κατεβάζουμε για 3 μέρες. Αν το ξανακάνει, θα το κατεβάσουμε 7 μέρες. Και αν το ξανακάνει, θα το κλείσουμε και εντελώς. Έτσι, αυτό. Δεν θα θυμίζει τι κάνανε να ζει στον τόπο αυτόν. Όχι, αλλά δεν πρέπει να πούμε το εξής, ότι μετά τον τόρο λοιπόν που δημιουργήθηκε. Κυριάκου του Μητσοτάκη το Facebook. Όπως δεν θέλει να θυμόμαστε ο Κουτζαμάνης, δεν θέλει να θυμόμαστε και στην Κάνδανο. Ο Κυριάκος λέει και το Facebook. Μετά από, πώς το λένε, αυτός είναι που παρόλα αυτά έχει άποψη για το Μεγαλέξανδρο. Ο Κυριάκος, ναι βέβαια. Τα τελευταία 17 χρόνια έχει γεννηθεί ο Μεγαλέξανδρος. Από το 63 και μετά δεν θέλει. 63, όχι. Λοιπόν, το Facebook βέβαια την επόμενη μέρα έστειλε μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση σε μένα όπου ζητάει συγγνώμη, λέει ότι κάναμε λάθος. Επαναφέρει όλες αυτές τις αναρτήσεις τις οποίες είχε κατεβάσει και εν πάση περιπτώσει συγγνώμη δεν θα το ξανακάνουμε. Η πλάκα εδώ τώρα ποια είναι? Γιατί εγώ θα ανέβαζα και σήμερα άλλη μια φορά την Κάνδανο. Μα το ξανακάνα σήμερα. Κάθε μέρα σου λέω θα το κάνω. Μεθαύριο είναι το δίστομο. Οπότε βάλε το δίστομο. Λοιπόν, στο τέλος της κατοχής, το όλο το καλοκαίρι του 44 έγιναν τα χειρότερα. Οι μόνοι οι οποίοι μείνανε να υπερασπίζονται όλη αυτή την ιστορία, ποιοι είναι, λέτε? Ποιοι είναι? Οι Ναζίδες. Άντε. Ναι. Για πες. Οι οποίοι έκαναν το εξής λάθος. Είχαν την εξής κακοτυχία οι άνθρωποι αυτοί. Άνθρωποι, εντάξει. Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν την εξής κακοτυχία. Δυστυχώς άνθρωποι. Δεν είναι. Είναι υπάνθρωποι. Εννοώ ότι έχουν μυαλό όπως όλοι μας. Αυτό είναι το θέμα. Είναι υπάνθρωποι οι οποίοι παριστάνουν τους υπερανθρώπους. Όταν κάνουν απανθρωπιές, τέτοιο είναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Και στην πρώτη. 8 η ώρα λοιπόν, 8 η ώρα, χτες, υπάρχει μία ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, όπου με καταγγέλει ότι ό,τι έχουμε πει είναι δίθεν λογοκρισία, ότι δεν υπάρχει λογοκρισία, ότι πρόκειται για μαϊμού καταγγελία. Ότι αυτά τα κάνει το Facebook συνέχεια. Ότι αυτά είναι, ναι, ένα σύστημα και ότι το Facebook, εγώ είμαι υπόλοιμα. Ότι δεν κάνει λάθος το Facebook. Ναι, υπόλοιμα. Λένε κάτι ωραία καλλιολογικά στοιχεία εκεί, υπόλοιμα σαλληνικό, ξέρω εγώ κτλ. Βεβαίως είναι προφανές ότι έχουν πρόβλημα με όλα αυτά, διότι το 45 κάτι του συνέβη αυτονών, τότε που μια κόκκινη σημαία ανέβηκε εκεί που ανέβηκε και από τότε τους πονάει. Η πλάκα ποια είναι λοιπόν, 8 η ώρα. Έχεις χάσει το επεισόδιο 9 Μαΐου 1945. Σκέφτε κάτι πιο χειδαίο, δεν ήθελα. Πού μπορεί να πονάει κανείς. Πού να καρφώθηκε αυτή η σημαία και να πονάει πέρα από το κτίριο. Δουλεύει συνέχεια. 8 η ώρα λοιπόν κάνουν οι Ναζί. Όταν λέω Ναζί, εννοώ πάντα αυτή την συμμορία που παριστάνει το πολιτικό κόμμα. Έτσι, για τη Χρυσή Αυγή μιλάω πάντα. Έτσι, για να, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ακροατές σας αυτό. Νομίζω ότι είναι μια ναζιστική νομίζω, συμμορία. Ναι, ακόμη και αυτοί που το ψηφίζουν έτσι, το ξέρουν. Που παριστάνει το πολιτικό κόμμα. Τα ξέρουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τα ξέρει αυτά. 8 η ώρα λοιπόν κάνουν αυτή την ανάρτηση. Και 9 η ώρα, μία ώρα μετά, έρχεται το ίδιο το Facebook να ομολογήσει ότι και λογοκρισία έχει κάνει. Και λάθος. Και να ζητήσει συγγνώμη. Οι μόνοι δηλαδή που μείναν να υπερασπίζονται και τη λογοκρισία είναι οι Ναζίδες, και αυτό όταν μία ώρα μετά οι ίδιοι που διέπραξαν τη λογοκρισία ζήτησαν συγγνώμη γι' αυτό. Τρομερό. Κανείς δεν περίμενε από τους Ναζίδες, οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν κάνει και κάποιες τέτοιες αναφορές. Μα είναι και προφανές, να βοήθησε την κατάσταση. Είναι, να... είναι προφανές, ξαναλέω. Γιατί λειτουργεί και λίγο αυτοματοποιημένα ποιοι το σύστημα. Ποιοι το χτύπησαν το άρθρο αυτό, ποιοι το χτύπησαν και ποιοι ενοχλήθηκαν για να κάνουν αναφορές. Ποιος ενοχλείται όταν θυμίζει στην Ελλάδα του 2018 τι έκαναν οι Ναζί το 1941. Κάποιος ενοχλείται. Αυτοί που ποιος είναι ενοχλείται. Απόγονοι. Γενικώς με την ιστορία έχουν αυτά τα φασιστοειδή και η Κυριάκη. Πάντως αυτή η ιστορία. Με την ιστορία έχουν αυτή θέμα. Μην δημιουργούνται διαφορετικό και όμως θέμα. Έτσι, μην δημιουργούνται και αυταπάτες ότι νικήσαμε, ότι εντάξει. Ότι βεβαίως έκαναν πίσω και ότι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο καλώς εξελίχθηκε το θέμα. Ναι, αλλά. Εδώ είναι φανερό ότι πήρε το και σύστημα. Έγινε και ευρωπαϊκός ντόρο. Είναι φανερό όμως ότι το σύστημα είναι παντελώς διάτρητο, ότι μπορούν να υπάρχουν ομάδες κρούσης έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η λειτουργία αυτού του μέσου. Των ελεύθερων social media, ναι, που ο καθένας μπορεί που να γράψει. Εφόσον στοχοποιήσουν θέλει, εκείνη την άποψη που δεν γουστάρουν, αυτές οι ομάδες κρούσης μπορούν να απευθυνθούν με το συγκεκριμένο τρόπο που τους επιτρέπει η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και να εξοβελήσουν την άποψη που δεν γουστάρουν. Έτσι, δεν θεωρείται λήξαν το θέμα δηλαδή. Επειδή πρέπει να το κλείσουμε, επειδή βάζουμε τραγούδια του Μικρούτσικου, ευχαριστούμε που ήρθες. Εγώ λέω να κρατήσουμε καταρχήν το αριστερό αισθητήριο του Κοντονή μετά από όλο αυτό. Ναι, γιατί, ναι. Για την ελευθεροστομία και. Εντάξει, ναι, καλά, που διαμαρτύρεται. Δώστε μου κάτι τέτοιο. Εγώ το είπα και στην εκπομπή ότι πραγματικά χαιρετίζω το γεγονός ότι ο Κοντονής έκανε αυτή την. Αλλά χρειάζεται αντίστοιχη ευαισθησία όταν, για παράδειγμα, ο Υπουργός Καμένος ή ο Υπουργός Βίτσας φωτογραφίζεται μαζί με τον Κασιδιάρη το Δεκέμβρη του 16 στη Ρο. Βεβαίως. Επίσης χρειάζεται ευαισθησία όταν ο Υπουργός Καμένος φωτογραφίζεται με τον Κασιδιάρη το Μάη και πού? Στην τελετή επιστροφής των Λειψάνων, 17 Ελλήνων που έπεσαν στην Κύπρο και φωτογραφίζονται μαζί με τον απόγονο των Χουντέων. Και χρειάζεται ευαισθησία όταν ο Υπουργός Σαντορίνιος πριν από 15-20 μέρες ήταν μαζί με τον Ναζί Παπά στην Κάρπαθο, στην τελετή μνήμης για τον Σμιναγό Ηλιάκη. Ναι. Και κυρίως χρειάζεται ευαισθησία και μάλιστα από θεσμικές θέσεις για αυτή την υπόθεση, παιδιά. Το τηλέφωνο. Η υπόθεση είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής. 5 χρόνια μετά λοιπόν τη δολοφονία του Φίσα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να επιδειχτεί ευαισθησία και από θεσμικές θέσεις. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, είναι πολύ απλό. Περιμένουμε να τελειώσει. Έτσι. Και το παρακολουθούμε όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν, που ήρθες. Ευχαριστούμε καλά, παιδιά. Συνάδελφε και σύντροφε του Κατρούγκαλου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εγώ δεν σε έχω βρήσει, έτσι. Ναι. Γεια σας.